لسانی یفقهو قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم دا سورة حجرات شروش دې سورته دماغ کې سورات سره ربط داري چې مخ کې سورات کې بشارت بالفتح نو دې سورات کې بیان کوي دا آداب شاغا ذریعہ و سبب دے اتفاق دے فتح کملو شرخو چی اتفاق نہیں نو دا فتح سمرات دوبارہ سائے کی گی کلت اتفاقی نو دا فتح نعمت آغا دائمی پاتشی نو آداب ذکر کئی زیم وجہ در ربط دادا چمخ کی صورت کے آخر کے اوصاف صحابہ ذکر شیو نو دی صورت کے مزید اوصاف دا مومنانو ذکر کئی در موجہ دادا چه صورت محمد او فتح کے دوار صورتونو کے کریمہ ذکر شا صورت فتح کے محمد کی ویلو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نو صورت فتح کے محمد رسول اللہ نو دا کلمه دا پورا کولو نباد چه سڑه ایمانیات مکمل کی نو اخلاقیات دا عمالو دا اصلاح تا توجه ضرورتی نو دی صورت کے دا عمالو اخلاقو آدابو دا اصلاح طرف تا ترغیب دے و بیان دے سورت تا حجرات وی حجرات جمع دا حجرتن دا حجر ویلشی کوٹا گیتا حافظ ابن حجر فتح الباری کے وی حجرہ مسقف غیر مسقف دوالو چار دیوارو تا حجر ویلشی که دیوال پی دیوال توی او چت پی بی انگن اغیتم حجر وی او کنا دیوال توی خوانگن پی نئی دا چت پی بی ناغیتم ادره ویلشی رسول اللہ سلم دا بی بیانو کوٹا گیا و کورونا آغینا پا حجرات سر تعبیر شد دا آغی بیان دے دی صورت کے دیو دنورتا حجرات ویلشی رسول الله سلام یو وخت کې نه بیبیانې د مشه وې داغه د هر یوې ځان لا کورو او اغا مسجد نبوی سره خوا کې وي د سلسله کې د سعودي او عالم کتاب لیکل دی د حضرات النبی باندې او هغه د هرې بیبي د کوټګۍ ځای خودلې د چې دی کې د پلان کې بیبي کوټګۍ وا دا چې سړی مدینې منورې ته لړ شي الله رې مونږ او تاسو ټول بوځي نو هلته بیا وګوري اوازه نو پیژني ځکه چې حدیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د دغه زینو د پیژندلو او دارنګي د هغه سره وابسته مسائل دا اهمیت د حدیث معلومیږي چې سره او پیژني زینو پیژني نو ډېر مسلې د احادیثو یا د فقی هغه سره حل کیږي صورت ترتیب مصحفی کې یو کم 50 ته او ترتیب نزولی کې یو سرش پرغم ده د صورت داودا الاداب للمعاشره آداب د معاشره دا دعوه د صورت د صورت امتیاز ده په اوسو خبرو د نورو صورتونو د قران یو امتیاز ادا ده چه ده که بعد آداب مومنانو تا ذکر دیا بل صورت کی نشتا دویم دا صورت منافقانو تا پا زواجرو باندی مشتمل دی خود دغا زواجر بیا پا بل صورت کی نشتا درم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا باب آداب و ذکر دے چه امت و دا غصر دا رویه ساتی دا دا قرآن بل صورت کی نشتا دا صورت خلاصا ذکر دا او آداب و دا اصلاح دا معاشره ذکر دا او آداب و دا اصلاح دا معاشره او زجر اغاچالا چه زجر او تخویف اغاچالا چه پا دی آداب و عمل نکی او بشارت دا اغاچالا پارا چه پا دی آداب متعدب دی دا خلاصه دا رکو دا صورت تا او آداب دا معاشره دا پارا بیانیگی او بشارت دا غچا دا پارا لمن انقاد لها او تخویف دا غچا دا پارا او زجر لمن آرد عنها خصوصا منافقین چاگئی دی دا دینا معرسین نزکا دی معذبین اوس منگا دا تسهیل دا پارا در وکورو کو د خلاصې سلسله شروع کړې وا د دې صورت لومبه رکو کې ذکر اربعه آداب و ذکر الجزائن ذکر د سلور آداب او د تخویف او بشارت ذکر اربعه آداب و ذکر الجزائن دا د دې رکو خلاصه ده. اول ادب هغه دا ده چې دا الله او دا الله د رسول په خبره ممخ کیږي. الله وی دا سو کا بسا شان کوا, رسول وی دا سو کا آشان کوا. دا خپلا دا اللہ و دا اللہ پر رسول پر خبرہ باندے مسرمہ کوا, دا پختانو خبرہ مسروٹک مجھوڑے گا. مسروٹی اسم خندا او بیا چې کله د الله او د الله د رسول د خبره مقابله کشي نو بیا غوډه راکنه را. وای یا ای الذین آمنوا, اول ادب عظمت الله و رسوله, دا اللہ دا عظمت دا اللہ و دا رسول دا غی خیال و ساتا شپ رسول مکی گا بی وصول. یا ایہو اللذین آمنو, اے مومنانو, لا تقدمو ممک کی گئی بین ید اللہ مخی دا اللہ و رسولی و دا رسول قولا ولا فعلا, ما پا قول کی مخی کی گئی او ما پا فعل کی مخی کی گئی. قول و فعل دوارو کی دا تقدم نزان ساتی او دا قرطبی ہوئی قول پا قول دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممحکی او فعل پا فعل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممحکی کوا. واتقوا اللہ, دا اللہ نو یرے گا فی التقدم المنہی عنہو, دا اللہ نو یرے گا پا تقدم کی کم تقدم چی پتا بندے نو اغا تقدم کی او یرے گا اغا میں اختیارا پی تقدم المنہیان ہو پا اغا تقدم کی چی دا غیر نہیں شویدہ. ان اللہ سمیعن, اللہ دے اوریدن کی استاصل خبر سمیعن لقولکم, تاسو دا خبره اوریدون کرے او علیمون بفعلکم, تاسو پا فعل بانده خبردار دے. اللہ اوریدون کے تاسو دا قول دے او پیدون کے تاسو پا خبر اوی. یا ایو اللذین آمنوا لا ترکو, اے مومنانو تاسو موجتوی اسواتکم آوازون استاسو اوازو نمو پورتا کوئی فوق صوت النبی, دا پاس دا آواز دا نبی. دیکھے دویم عدد دے توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, الادب الثانی توقیر النبی مہ کے عظمت دا نبی, اس عزت دا نبی, دا نبی با عزت کے داغا پا خبرا وقت پلا خبرا نو چتے آواز پا داغا مخ کے نو چتے. یو بل دارا چی اغتبا دخ پلا آواز پشان آواز نکے خپلم جنس تا چی سنگ آواز کے نو دا سے آواز باغتا نکے لکه تخپل هم جنس تاواز که پا دالر زرگولا ترگولا ملا سرشما بدابمبلا او داس نور نو نبی تا بداس پناما او پا بیدبی نم نحلے بلکہ پناما بنا یادے وی با یا رسول اللہ که ضرورت پیخش او یو خبر ورتا کول غالی نو ډیر پاده و احترام وی با یا رسول اللہ یا نبی اللہ داسه بوید نو دا دب دویم دی توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عزتو چی او سڑی دا نبی عزت نلری نو دا سڑی بدبخت انسان دی لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی موچتو یوازنا دا برا دا واز دا نبی او لا تجهرو دا یو دو سلو دا حضرت مخ کی خبر اڑو لے آوازونه پا زور کلیو نو دا غیر دا وجه نا دا یاد را غیر چه دا نبی مخ کی آواز بنو چتا ہوئی دا دب خیال بساتا ہی او دا به د وی د اصل مشر مخکم استاد او پلار دای مخکې आवाजونه پورته کول دا به د وی دا ولا تجرو له او خبر مکوای پزورا دل قول وانا کزهر بعدکم لباد د دې خو یو مطلب دار پھر مخاطبته خبر کې آغا جہر حضرت سرمی اختیار ہوئے کم جار چتا سوک پل میں اس کے اختیار ہوئے یہ کم تا سوک پل میں اس کی یو بل سر بے باک آواز و باسے اچھے کرو باسے کری کرو باسے ودا سکری کے اچھے غیر پیغمبر علیہ السلام سر و مخاطبه کی روان ندی یاد آده چه لا تجرو له بقول یا محمد آواز مکو ایدتا پدی وینا سرات یا محمد دا آواز مکو پیغمبر تا پنامنو ملی دا اتم اسرو ٹھیک ہے نو دا معنی زاد المسیر کوي او دا معنی قرطبی کوي ویلا تقاتبو یا محمد یا محمد خطاب ما کوئی دسرا پا یا محمد یا محمد دارن انکت تماوردی وی ان النهي عن هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه حضرت تو پنو مواد نکه او کنیته په کنیه مواد نکه یا ابو القاسم داسه بمنو کما یدو بعضهم بعضا بل اسم لکه څنګه چې بعضی بعض ته په اسم او په کنیت آواز کوي ولیکن دعاؤه بالنبوت والرساله لیکن نبی ته چې آواز کوي نو پر رسول سره به کوي او په نبی سره به کوي نبی او رسول سره به آواز کوي یا رسول الله یا نبی الله یو معنا خدا بنا معنا مخه تیر شوه چې आवाज بنا پورته کې سعد او ثابت ابن قیس ابن شماس او صحابی او ای آیات چرا ہے وی زکور کے پت شما نراواتم وی حضرت وی چی ثابت نخکاری وی ما بسی کس را ہے وی ما تیوی چی تو ثابت اولی چی دینو غیر آدھر وی ما ایتی یا رسول اللہ یاد را گلی دی او تا تا پتا را چی دو جہیر الصوت ایم نو زما پا خپل ایمان خطر شوا نو دا غم دا لاسا پا کور کی کیناستم وی ما تا حضرت وی یا ثابتو اما ترضا ان تعیش حمیدا و تقتل شہیدا و تدخل الجنتا یا ثابتو اما ترضا ان تعیش حمیدا اے ثابتا ستان رکھو گا چیتا جن تیر کے حمیدن چیستا حمد او ستا خلق صفت وی و تقتل شہیدان او تقتل شی فمرگ دا شہادت باننے او ننو دی جنتا و تدخل الجنتا نفعاش حمیدن روایاتو کی وی جن دیتے کر حمیدن محمود و قتل شہید او قتل شو شہید اللہ ورطا شہادت نصیب کو یوم مسیلمہ دا مسیلمۃ الکذاب پا جنگ او دا جنگ شوی دے دا مسیلمہ سرا پا یمامہ کی نو دا غی تفسیر خودی رو گود دے او تاریخ نه زمونږ د برادرې چې دین الله پرواہی ده خو بہرحال اجمالا دو نزهن کې کې ده او باقی کثیری تاریخ د پاره به یو عملی اقدام وکړو لکه څنګه چې اجرا فضا ترسشوا او زه په دې د اجرا درسونه شروع شو دنن نا 15 سال 20 سال مخ کے سرحد کے دے اجرا فضا نوڑے نسط نا دا قرآن شریف دے اجرا یو آواز پورت شو او اغی سر اللہ پاک دا سرحد پڑی روزی نو کے دا اجرا طرف تا توجہ پیدا کر نو د زمون درس نظامی کې د تاریخ کمې ده او را روان کال لبا ان شاء الله مون اقدام د سلسله کې کو درا به کلاس ته چې د سره سره تر دورې پورې د تاریخ د اهمو دغه نه دې نو واقفي دا دو معنی دو ولا تجھرو کی گی او انتا بتا مالکم انتا مخافتا انتا بتا مالکم دادی ارنا چه برباد نشی عملو نستاسو تفسیر ذات المسیر ہوئی چه مان الاحبات نقص المنظرہ مانا دا احباط دلتا کی نقص المنزلہ دا منزلہ با کمشی منزلہ با تی کم دینو دیسا رستاسو کمشی مرتبہ لا اسقاط العمل من اصله او دا مطلب نه دی استاسو عمل با دا اصل نا ساقط شي نا مطلب نه لا اسقاط العمل من اصله کما يسقط بالكفر لك سنت په کفر ساقطيږي دا څه باندې ساقطيږي وانتم لا تشرون او تاسو باندې پويږي عمل با برباد شي او خبر ونه نو تاسو دې نه ځانو ساتي ان الذين يغضون اصواتهم آکسان چکتا کئی آوازو نا رسول اللہ خواکی اولائک اللذین امتحان اللہ قلوبهم دا کسان دی اللہ امتحان اللہ قلوبهم اللہ دید زنونو امتحان کرے دے امتحان اللہ قلوبهم للتقوی رضیو مانا دادا اخلصها للتقوى دارونا دی اللہ تقوى را خالص کری او دوی ممانا دا اختصها للتقوى تقوى را پارے مختص کری دا دوارا مانی انو قط کئی او فضل القدير وی تشوکانی وی اطهرها للتقوى لهم مغفرة دید پارا بخشست وادر نعظیم دردلوی دا روایاتو کی راضی چکل دایا تو نرانو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوئے ایواللذی باسکا بالحق لا اکلمکا بادہا الا کا اخی سرار صحابہ عمل کے دیر اڑان دی ایزمار پا اللہ قسمی ابو بکر وئے تاثر با خبر انکم مگر داس خبری لکه سړی چې سرګوشي کوي دا بل سره پټې خبرې کوي سرګوشي کوي نو داسې خبرې به زه وکم ان الذين ينادونک من وراء الحجرات آکسان چې آوازونه کوي تا ته رستو کوټکونه اکثرهم لا یاقلون اکثر دین نه پویږي بعد کسان مراد او غیبا د حضرت کوټکو نه بارو درې دي आवाज وکاو یا محمد و یو سړی راغلو نو د نبی کریم سلام کوټه سره ودرې ده आवाज وکړه یا محمد ان مدحی زین وشتمی شین اے محمد ذکر تعمد حکم ناغا زینتی او چاته سره دې بده و ام اغا عیبی حضرت روت وتوی ویکا ویلکا زاک اللہ زاک اللہ دا عیب او زینت ورکول کار دا اللہ دی دا آیات وی دا اغا سڑی بارک نادلش آواز با صحابو کی او دا عام سادگی وی نها کسانو قیس ابن عاصم زبرقان ابن بدر اقرا ابن حابس سوید ابن حسام خالد ابن مالک عطا ابن حابس قاقا ابن معبد وکی ابن وکی او یانا ابن حسن دا نه کسانو چې دی وازونه تیرو او دی به بعد وخت کې د حجرات او ناخو आवाज کو پای پابندی لګی دا نبی تبا یا محمد نوای اواز بدا کوٹے نا بار نکوے یو سڑے پا میرا بولی کی چیا محمد نو دا قرآن دا صریح حکم خلاف دا قرآن وی دا آواز بنکے دا منے او دا آوازو که دا قرآن دا سری که وطوی چه لکه دا جماعت که دی دا بیدبی کلی دا بل شان را گرد دا گوروی دا پیغمبر علیہ السلام دا نوم حتک کئی که وطوی چه دا لرکا وی دا حتک خود دا قوم نسو شکایت بکار دی بعد غو یا محمد سکه یا غوث الاعظم دستگیر د جماعت په معراج کیږي بعد معرابونو کې مالې دل یا غوث الاعظم دستگیر او پکې مخلوق د आवाज وکړه نو دا د جهل کرشمی دی قاتل الله الجهل والعناد فإنهما أهلك العباد ولو أنهم صبروا كثر دي صبروا كلوا حتى تخرج دي لهم فردي تتراوت وديتا لكان خيرا لهم دعوة بهتر وديتا فارا والله دي غفور رحيم معنى دالة دي راغلوا تاثر كارو ناس وغلی چطر آوتے وی ندیب اخپل آجت تر سویلے وی دا بڑی رکھوی دا تعلیم المتعلم وی دا پوصول دا تعلیم کی دا علامہ زرنوجی خستہ کتاب اغه وای چې دا نن وخت یو شاګرد لم نه دی پکار دا هغه استاد سرکار دی او اغا راشي دروازه ته کوي چې سبا روزه شاګرد لا مقتدیلا دل دا نه دی پکار چې درا دا پور راکی یالا شبر اوزا نا کار دی ضرورت تی صبر اوکا ادب تا قادا دارا صبر اوکا تی رووتا بیا اقبل کاروی تا دروازہ باندر آکی دادا ادب دا تقاضی نا خلاف خبری ولو انہم صبر اوکا دی صبر کڑے وی حتا تخرج ایلیم لکانا خیر اللہم دابا دیرا بہتر بغدید پارا اس درے مدب تحقیق الامور درے مدب دار چکل یو مسئلہ پید پیدا شلا نو پاوی کې به تحقیق دا بل خبره مې معنی کې تحقیق وکا هغه کې تحقیق وکا او به تحقیق دا بل خبره هغه مې معنی ماورا دې سره پریشانې پیدا کی کوم ماحول کې چې دا خبره نه او یې سړی د ارته اوري نو دے اکثر خپل مرګری ځای کی زکا دا تدریبه شو چې په افرادو کې مصلحین طبقه ډیره کمه ده او دا څه طبيعون ته خبره ده مفسدین په کې زیات غیر شوري یا شوري تور بدا چې خبره کوي چې تا ودا بل نه خفه کوي او چې دا خبره چې تاکه حقیقت نو دی به ته د پاو په شکل کې پېښ کړي نو تا ودا خپل مرګري نه موړ کی دا څه خبره به وکړي دا مرګري خوا خاطر کې هم نه تیریږي دی به داغه د حرکت او داسې توجیه کوي او پای باندې وتا بدځونه کوي دا دینی تنظیمونه چې خراب شو دی کې د دې خبرې فقدان دی یا کمې دی پکې د صفای او د تحقیق په ځای باندې جذباتي رویه اختیار شي او دا هغه سره چې دی نو بیا بګاړ راشي د دې وجه نه د چا خبرو سره او یا د چا تاویل ماویل سره د هغې سره بدلېدل نه دي په کار د خپلو ملګرو حق کې او ګوره یو خبره وه تحقیق په کار دی خو که د تحقیق نه پس هم د یو مرګري ستا تا ته کمزوري ښکاره شوه نو ته به یو مرګري په یو کمزوری پرېږدې دا مخه نه ده څنګه یو مرګري ریټایرس دی یو خو بیا سبق شروع هغه ته کم دی نو وی داره دا وی داغه دا یو داغه و دا چې ډېر وسیع سینه و داغه به دا کسبګر سړی چی کنه دې ګانو کسانو ته غاړه کی دي نو بیا مجبورې نو اکد وکړي تا ته وی تالم کار کوم دلم کار کوم دلم سړی یو وی نو بیا ټول ته کار غواړي نو دې بیا اکد وکړي نو اکادو کا کئی نو چه اکادو کا کئی نو ای دمائی و اشنو زبطلم ناس پم بسر و ایم میسیو نو ای ما سر ایم دوکا اکڑا نو زبا بیام اتنا ملتا ناس پم نو ای ما تا خلقو بید آگن علاوه چطال خوم چکم دینو کاوات هم کرده دغه د سره کړی نو ته بیا هم را دی نو ما ته وي چې ستلو کوم په یو دوکه ټول مرګري پرېدم دا اوس ډېره قیمتي خبره را که نه اوس په یو دوکه یا په یو دغه باندې ټول مرګري پرېدم که د مرګري یو کار هغه ستا د جذباتو خلاف کړي خو ډېر به ستا د جذباتو موافق هم کړی نو دا سادګي ده زبردست ده دا غی اصلاح پا کار دا پا دیر حکمت عملی سرا خو آغا پا سر آغشتل ندی پا کار چی تا آغا تر کورا پروز غره چی آغا یو کار دغه کرده دی اتوی چورو که سم دی دشمن کما چی پته او لگی نا دا غی دا اصلاح کوشش پا کار خاک اسلام نکی دا نبیا آغا سرا دشمنه رویه پا دیوانه لگا پاسیلا ساتل پکار چنو سی خسرو دی نکب آفو او معامله چی دینو هغه دغه تلاړه نشي. دا ابن جوزی او کتاب ته ډیر خسته کتاب دی. اگر مړی خر څه کدان لېوال نو مې د سید الخاطر مخکې ما د سعودي نه راغسته و 45 ریال باندې راوړو او اوس پاکستان کې ملاوي کې پیښور نو هغې ډېرې د کار خبرې یو خبره وایي ابن جوزی صاحب وایي چې زه د ټول عمر تجربه تا ته ښیم او هغه تجربه دا ده چې ته به دغه به نه کوې دا د ټول عمر تجربه دا ده چې ته به د چا سره روان نه جوړې د چا سره روان نه جوړې فرق بئی دا مخلص و غیر مخلص فرق بڑی کی و بس او پی جانا چی دا سیر دی دا غا چی تاکیر دی دا بل پاو دی دا بل سپر گول سپر نور او ساو سلی گنجی دی نتو دا سر ویچی گنجی گنجی خود سر بیا جنگ کئی گول گنجی را تو نکو دے کارو او دا بس وی پی دنه چې ګنجې دی یعنی یو عیب دی او دا غی اصلاح نکیږي نو دا هو عیبه متشاخص پرېږه دا عیب دی پکې متشاخص ها دا ډېر خسته خبرې دی خو ولیتنا عملنا بها ډېر فسادونه باندې جوړېږي منګه دا کور کې دا خپل خدا چی کنا قدم 100% په خپل مزاج باندې راړل نو ستا په کور کې بار وخت جنگ هر وخت باندې نه جیو ور دینې دو سستا جذبات په سبا یو انسان خپل جذباتي نو لګلار ته بل تم ورکو کنه زته دام په کې دام مې بس اکور کې لکه بیا وخت ډېر د پریشانې شي چې کله سړی خپله ښځه هغه غلام او وینځه ګڼي نو اکور کې چین سکون نی او که ښځه هغه سړی یو ملګری ګڼي چې دا بس یو ملګری دی کله به چې دی نو دا قاري کې مونږ به صبر کوو کله به مونږ تېزه وایو دا به صبر کوي د ملګرتیا د اصول بس بیا به جون ښه تېرېږي انت تائق و انا مائق فکیف نتفق انت تائق و انا مائق فکیف نتفق زغو سکو موتا که برداشت نیشتا نو دابا جن بسنگ تیری گی نو چه کلا دا کور دا مامالا نو تیو مرگری سرا دا سه وقت تیره تیر تخپل غلام گرده حضرت عمر بھائی کیفا عبدتموهم و امہاتهم ولدتهم و امہاتهم ولدنهم احرارا تسنگا دا غلامان کے مور ازاد سے کولی دیو تیخ پر غلامان کر دی نو دا پلو مرگرو کی پلو شاگردانو کی پلو پلوانو کې خپلو ما تحتو کې باید سړی امیر شي چرته دینی تنظیم امیر شي د شاخ امیر شي یو علاقه امیر شي نو هغه وایي چې اوس ته شو متیاز ولم ځای نو زما په اډر به دی که نهي نو بیا به کار خرابي نو هلکه ته که خواغه تا کې خو هغه استمنا نشته که نه چې تا نه څوک استمنا ورته وایي که نه زمونږ د انګلیس هغه رقم نه اعتکاف کښېناستې نه دا هغه ستم نو چې ده نو هغه چرته ده مونږ کې چې اوس دا عزت کرائی جاتی ہے کی جاتی نہیں تو بدان دا سے جوڑے تی او سرے مجبور سی تی اغسطا عزت کم امیر کے چی مانای اخپلا اکی کین چی نو مامور دا اغا دے دا اغا تا نا دا اغا کی گی بیاد نا دا اغا کی گی اور اغا پیشارہ چلی گی چی کل اغا کی مانا پیش اتی کل دا سی حالات را لے ویدما کامین سپیانے سوری وی چې زما دغه چې کوم دی دا سااروې چې په کوم مه سرلی ته دغه نه کوي نو هم چې دا ما کم زوری کړی ده دا د وجه سااروې سرلی ته سم غاه نه الله نو دا تحقیق به کوې یا ای ولذین آمنو بعد پلار د بعد زوی سره غوګستان نه د چا غزوی و تاسو وای کنه نه د جنونو رزیلی خو بس د پلار ته دینو تمچای ناغه بس بیا د غیو دغه منی دا یو زوی نو نور کور سره په دغه کړي په لاړه کړي دغه ته پښنه تم کې وای کنه دا د پسات جړ دقل یا یو استاد سره یو چمچه چا تا پیدا شی و سره تچ شی او دا نفاق سپلی مپلی و تو چطی رو چطی او کل و تو یو شاگرد دنن کاغه کتلی دنن دا کتلی چر تا دا دیر نزدی سری پا خلی بانده دا بل سره دغه مستا تا اغا تا خپل اصول خپل دغه جوړ که که داسې شي که نه چې تا ته و من جان سر هم تو تن شودي خو چو نه منې تر کومه چې د خپل تحقیق نه کړي تحقیق خپل کوه او بیا د هغې هغه اکشن هم د بل په جذباتو ماله په خپلو جذبات ماله او په خپلو جذبات ماله د بل جذبات خو به هغه سره د عداوت وي او ستا جذبات به هغه سره د اصلاح وي دې دواړو کې فرق دی نو ته به اغا سراد نو دا چمچه کار خراب کی و مدرسو که دا چمچه کار خراب کی اولنی را اولنی پا تنظیمونو که دا چمچه کار خراب کی چرت دا امیر پا ست پا یو خدایوار مسلط شوی چه اغا با دا زن ندغا دولی سار خراب میں اچھا مجھے بڑا بنا دو او مشر تا با غلط را پوٹو نوار کئی دغه ته چې سرته کېړو نیسه تر کوره پورې وسغاله ته شه کنه سرته کېړو نیسه تر کوره پورې وسغاله دا سی او چمچا و یو وخت سول قران سره چمچګیری کوله طالبان و ته یو تا مونږه برابر کو طالبان غو ضرر خلک دا چمچګیری چې دا ډېر کار خرابوي نو مشر لام پکار دی چی چمچو پیجنی ما خپل زانی پا دی خپل ماحول که ده اصول دی چی ده ایچا خبره نمانم چی کل ده بل خلافی تر کمی چی اغا ما پا خپل بانی ده اغی نظاره نی کرد او ده خپل نظاره نم رست ایچا ری جذباتی اقدام نکم تر کمی چی ده اغی ده مصلحت پیلو می نی کرده او که دا طول مرگری پا یو طرف شی او ما خپلا پا یو سری بانده دا اصلاح نی خره لیو دا داغه نو تر اغی پوری زده چا پا داغه بانده چا تیم اقدام می دا زما خپل اصول دی چیزه یو سره دا بل پا ترجمه پیجنه مانا ترکمه چی می پا خپلا ترجمه نی پیجنه او بیا چی پا خپلا ترجمه او پیجنه مانا نو بیا دا اغا دا اصلاح کوشش کوم دا انتقام و دا جذبات نکوم او چې دا اغینام بیا لاچار شم نو بیا هم دشمنی نکوم پاچله و سره بیا بیا پاچله را چه زیده زره را بسیم او چې دشمنی و سره جوڑا که خو زن لنه مساله جوڑا که همیشه بزن دا بند تقابل مقابله نه بزن بد ساته تا یو سړی مقابله کې راغې بس ته ټول ذهني هغه دغه د پاره سوچ کې چې دی به څنګه زیر کوم نه مثبت کار کوو دا جون ډېر لږ جون دی او دی کې ګلالي ښایسته مثبت کارونه کوو چې ثمره ټول مخلوق ته رس تاسو به ووایه چې دا دی څنګه لګیا دی وخت خراب خو دا زه تاسو ته ډېرې ښې خبرې کوم ډېر لږې نه ډېرې ښې خبرې دې سره به ستا کور ستا مالا ستا شاګردان ستا متعلقین و تب سکونی تا تب سکونی کرکل استاد و امام دا غلطیو کی چه مالک یو کس سر دان تچ کی من تو شدم تو من شد استاد یو شاگرد کی شاگرد سر دان دغا کی او تعلق دا سی جوڑ کی چلکا خصوصی تعلق جوڑ کی او دغا نو کلاس پدان بدزونه کی کلاس پدان مزونه او دغه دا کلاس وای چې به خود دو استاد ده نو مونږ پیسې کو او هغه بعد وخت کې کوم نه اخلاقی فساد تلل شي مقتدی چته غړاونته نسخه وی نه غې پر ځانو تل امام نا نور قوم وای چې بس دا خود مالدار سړی امام نه دغه چمچه ده مونږ پیسې کو نو د خدای نصرت هم بند شي او دی د دې خبر خپل معاشره کې لري خیال ساتل پکار یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان جاءکم فاسق کراغه تاسو ته فاسق بنبین په خبر فرا پتبینو نو تاسو تحقیق کوئ ان تصیبوا قوما بدعالا اتنا تورس تاسو یو قوم تا پجارت سرا تکلیف و تورس ہوئی و تصبیحو نو بکردی علاما فالتم نادمین پاغبانی چکلی تاسو خیمانا دلتا دادی آیات تشانی نزیل بارک مختلف خبر کی گی وزمنگا مقصد خدا دے چه دا آیات ندا ثابتی گی چه تاسو تحقیق کوئی یو خبر چه تاسو تراشی او یو بیتبار سلی تا تا خبر روڑی تو تاسو تحقیق کوئی اصنا چه بیزای چا تا نقصان منس بد آیات پا خپل ظاهر باندې چې داسې حمل شي دا بس دغه د مونږ لپاره کافی ده. بعد مفسرین وایي چې دا آیات د ولید ابن عقبه په باره کې، زمونږ مشایخ وایي چې د ولید ابن عقبه په باره کې دا روایت نه دی، تاریخي لحاظ سره دا خبره صحیح کېږي نه چې دا د ولید ابن عقبه په باره کې. ځکه دا آیات چې نازلې ده نو تاریخ دا وایي چې ولید ابن عقبه ډېر ماشوم و، او چې کوم روایتو کې راځي نو هغه وایي چې ولید ابن عقبه یو ځای ته صدقاتو لتلی و، نو هغه خلک د ده استقبال لره وتل، نو ده چې وکتل نو دې ویاره وایي چې جوړ دا زما مرګ لره راوتې دي، دی دې په شار او تختید حضرت ته وي وی هغه خو مرتد شوي دي او زه یې قتلولم. نو دا آیات راغی چې تاسو تحقیق کوئ او د بی بنیاد او بی اعتبار سړي په دغه باندې اعتماد مه کوئ. دا خبره دا مضبوطه نه ده، اگر چې تفسیرونو ډېرو لیکلی ده خو خبره د تحقیق په رول باندې کمزورې ده. وعلمو پیشی ان فیکم رسول اللہ، چه پتاسو که ده اللہ رسول ده، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، که چره ده تابداریو کی ستاسو پڑیرو ده کارنو کی لانت تم نتاسو بمشقت کی پروده، ولیکن اللہ حببا الیکم الیمان، لیکن اللہ حببا الیکم الیمان پسند کرے دے تاستا ایمان، وزینه فی قلوبکم خستکر استاسو پڑنو کی وکر رائی لیکم الکفر بد گردو لی تاست کفر والفسوق بدکاری والعسیان اولائی که هم الراشدون دادی پسم الاروان فضلا من اللہ و نعمہ دجیحتا دفضل دا اللہ و دجیحتا دنعمت تا اللہ اللہ پویدیو حکمت والا دے وین طائفتان من المؤمنین اقتتلون دا یو بلا قیدہ ذکر کئی ادب ذکر کئی الاسلام اصلاح و جوڑجاری بین المومنین یا بین افراد الجماعہ تر دین کار کے او د دین پکار کی تاثر مرگلی دی اغیی کی بگاڑ پیدا شو نو الاصلاح دا اغیی چکم دینو اصلاح و کئی دائی پمینس کی تاسو جوڑ جاڑے ہو کئی دا جوڑ جاڑے دا خیر ذریعہ دا کتابون دا خبر کئی چه کثرت الاصلاح الرعیت انفع من کثرت الجنود اصلاح دا رعیت دا انپا دا د ډیروالي د لخکرنا کچره لخکر ډیری خو جوړ پکې نشتا نو دا دغه دونه فائدہ نشتا لکه چې لخکر لګي خو جوړ دی پکې خپل مېس کې جوړ دی نو اصلاح د رعیت هغه ته کم نه نو پکار دا اصلاح در رعیت دے سرا قوت برحال پاتی کی گی دا وین طوائی فتان من المومنین یو دوک ٹولی دا مومنانو اقتتلو جنگ کی اخفر میں اس کے نفع اصلحو بینہما دا دی میں اس کے روغو کن فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَكُبْ بَغَاوَتْ كَيْيَوْ پَبَلْ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِينُ تَاسُو جَنْغُ كَيْ دَاغِ سَرَا چَيَغَ بَغَاوَتْ كَيْ حَتَّى تَفِيَ إِلَى عَمْرِ اللَّهِ تَرْدِي چِرَاشِ دَا اللَّهِ پِحْسَلِتَا فَإِن فَاتْ كَرَاشِ فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلْ نُسُلَهُ كَيْ پَمَنْدَدِي كِي پَادَلْ واقصتو انصاف کا یقن اللہ من اقید انصاف کون کو سرا انما المؤمنون اقوا بشک مؤمنان رون دی سلو کی پمین درونو کی اوی رگی دا اللہ نا لعلکم ترحمون دی دا پارج پتا سرا مشی دینا رستو دویم رکو ذکر کی گی او دا دویم رکو خلاص دا ذکر سلاست آداب والوعیدین ذکر سلاست آداب والوعیدین ذکر د درو آداب او د زجر او د تخویف یا ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اے مومنانو توقذنک یو قوم پا قوم پوری یو قوم دیر علیگی نا چی بل قوم پوری توقیو کی عسا ان یکونو خیرا منهم قریب دا ان یکونو خیرا منهم چه دا کم قوم پوری دیر ٹوکی کئی از دن خی او ندی خدی ٹوکی کئی نور خود پوری قریب دا ان یکوننا خیرا منهن چه دا خدی دا با بہتری بی دا چه ٹوکی کئی دا با بہتری بی دا دی نورنا ولا تلمزوا انفسكم او تاسو عیب ملګوي ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا اهل دينكم او تاسو عیب ملک وی پا اہل دین بانده آن پسکم مانا اہل دین کم پا اخبرو اہل دینو پس مو آئے او یا ولا تلمیزو ان پسکم مانا ولا تلمیزو بعضکم بعضا عیب ملک وی بعضی پا بعض بانده عیب مانا لا یطعن بعضکم على بعض او یا لا یلعن بعضکم على بعضکم بعضا ولا تنابزوا بالالقاب او تاسو لا تنابزوا تاسو چکم دے نو مولی بلرا پلقبنو باندے تنابز وی وضع اللقب المکروه على الرجل ودعاؤه به تاسو دغالی دا سڑی چی کم دینو پو ناکار لقبونو بانده ما یاده وی پاغی پابندیو لگی دا مدینی منوری تا چی رسول اللہ سلام راغی نو دغالی دا خلقو یو بل نمون ایخیو یا بلل نمونه خو دارونه خواند کی دي دا خپلوان کی دي اوس کم نه پزلغه پوری وی پله پله پیش کنا نو دا یا چې دینو دا غردا ا نومران روان کی کنا یا وتا لقب غلط کی دي د سرګو غل کانا نو اوز نا خبر سره وی چې زه خدا در سرگو غل به نومی نو نا خبر دو دری نومه دا یو سلیو یو به خپل نومه دو دری با پس چا تدلیو دا یو نو رسول الله سلام چې کل راغی نا خبر وطا اخو با خبر نو پچانا به باره دلی اخو با وطا قدقه نومه غشتا خطرناک نو پل ورد حضرت پا وطا واس کو ناغه به متا خطرناک واغش نو صحابه بوته یا رسول الله دی په دې خپکیږي سم نو می دار نو بیا به خان او سم به وته بیا غش نو دا غلاله چې دا نمبر 2 نمونه پرې دی دا نمبر 2 نمونه دا مال دا پرې دی ولا تنابذو بالالقاب بیس الاسم الفسوق ناکار نم ناکار بس دې نم ناکار پس ایمان نا ایمان نا رسو تا غلط نملی نو دا تخنکے معرف القرآن وی چی گناہ بے لذت چی شب و روز پک انسانان مبتلا دی عددی نمونو سلسلہ کے عبد الرحمن نم بکی دی بیا بوتا رحمان رحمان وی گناہ داو کبیرہ داو بے لذت او عبدالغفار نم بکی دی نو بیا عبدالغفار نوی غفار داسی و غفار داسی الکا دا عبدالغفار دی غفار نه دا تسکی ادان گنانگاره نو دی با دا خیال نساتی دارنگی نور اسماء مختص دا اللہ اغبا بعد تخب اللہ رحمان اللہ نم کی دی واوا رحمان اللہ پیسی کنا اغلا جو طالب راغلو مال دا سنم دوی محمد رحمان نمی دی نو دا نمونه دارا بدلولو دا غری بدلول دا دی پکار مکه چې ما طالبانو داخلی کولی رجسٹر تا بس وقت که زناستو ما علتا نومانیه که دی داخلو نو ما با نمونه بدلول طالبان نو ما دا نوم بدل که دیرانه مک دا نومه او بجابن بل سنوم دی چې تا دان لیخی دی پیش نو دا سی نمونه دا بدلول سنت طریقه رخا او دا نام رکن اسلامی نا گلالی نونگ دا ومن لم یتوب سوک چه توبو نخ کی پولائی که هم از ظالمون نداری ظالمان پیش طالب جان اس مق کی یا ایوہ الذین آمنت تنبو دیکھ توقیر المؤمنین ذکر کی دا یا النهی عن اسباب المفسیت الی النزاع آکارونا چې آغا نزاع تا مفسی کی گی دا نزانو سا علیکہ دا مرگ دیو کار پا وجہ باندے مرگرو کی بھی اتفاقی راضی و لے کے مرگری پا یو کار دوڑا لکی گی و لے کے ادا سے کار مکوا چه آغا آغا بانده دا غرش یا ایو اللذی نامنو مومنانو استنبو کثیرم من الظن زانو ساته دڑیرو گمانونو نا دڑیرو گمانونو نا زانو ساته انا بعد الظن اسمون بعدی گنا بعدی گمان گنا دا بعدی گمان سده گنا دا او انا بعد الظن اسم ولا تجسسو او تاسو د بل د عیوب تلاش مکوي هو ان يتبع اثرات المؤمن هغه دارته سړی د مؤمن په اثرات او پسیشي او هغه پسې ګرځي هو الباس اما خفيا دا دیمه توجی دا باز تی دا اغینا چی پتی حتی یا زارا تیل اگه دلی تجسسو تا مقامات ویلی دی مقامات سوی وی و تطبعو العثراتی یدحضو فی المواداتی و تطبعو العثراتی او تدیو صدیقم زوری گوری یدحضو فی المواداتی دا محبت کی رخنا تی محبت خرابی تلا چاپا عیوب پس ملگا تس دغه خونی وکیل و نگابان خونی ده کور سوکلو ده ادرک سوکلو ده لارک سوکلو لنکی زر تل والتی سوکلو ده تل گیدل ده پس تو ده غیزه بعد استاد یا بعد مشر پده وهم که مبتلا شی ده خو زمون ده تنظیم سره ده پلانکی ده تولی تلی ده حلکت استاد تنظیم سره ده او پلان کی دیا تا تلے دے نو تا پی دونا بیتے ما دے چے دے او پلان کی دیا تا تلی انو متاثر شو بیدا گئی نو یا چے کم دے نو دا خوزا ما شاکر دے دا پلان کیا مدرسی تا ولی تلے دے حلتے سکولو صدا پارا تلے دے آگے دے پاسے ہو لگی دی بنا گردی بنا پائے گدا لنگن ایسا ملک خدا تنگن ایسا سیحو پیدر دے ویلے ندی او سیرو یا ویلے ندی تا دے با نو دا غا دیتا دا مالی حلیا بیماری وی مالی حلیا بیماری دیر اقسام دی که نا یو پا که دادا چه بس دا خود ما شاکر ده نو چه دی با ولی چرت زیو کم دیتا بزیو سنگا نو دی پا دی پسیش نو چه غا دا غا دا غیب راشی نو دی و تا بیا غوریگی غوریگی نو رنس کی ورلا نو آخر که تنه چه ده نو دا غا دا دو خپلی کی دو پرده کی شته کی دی مصیبت کی بس وقت رحمت راشا ذاته دا دیور دین دو بس پل حدودو کی دن نا چلیگا خود دارا تویم دا سیزونا سیلیگی پا تربیت بار دا پا پیمانشتا دینا چی سلی پی توک کی چی دل تا بدا چل کم دل تا بدا چل کم آغای و عالمو زوی زان سرکی نولیو یو داگه کی یو سړی راغی نو هغه لاس ورک چې هغه اخوا شو نو ته توړی ته وسته دا د لاس ورکلو سړی چې تا لاس ورک دله غاړه ورکول په کار شو نو بیا بل راغې نوغلی غاړه ورکو نو چې در نو بیا ته توړه وسته دا د غاړې سړی چې تا دله غاړه ورکول نو دا داسې په ته توړو د کېږي بیا پتا ټول د کیګي د لاس او د غاړې سره او پیژنې سره چې دا د لاس سره د لاس ور او دا د غاړې سره د لاس غاړه ور ځکه تربيت دا ډېر اهم شی دی او مشران په دې زور سره کوي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت بنه کوي بعضې د بعضو بعضې به د بعض غیبت نه کوي غیبت چې دی دا قصه نه ده ده سر حافظه خرابی گی ده سر ده انسان دین چه ده نو آغا متاثر کی گی های های های های های دا غیبت یو زمانہ کې دا عادت وې د خود زیاتو دا غیبت نو زکه چې د خود ډیر کار نو په خواله پخلی ډیر نو او په خود باندې تر بار کارونه داسې کول نو پخلی ډیر نو زکه خو اور به ته په دروازه یو ټیم بل شو بعد وخت کې به دروازه ډوبل نه شو غوې زکه جوړی دی او خرو بو به څه وها کنه او دا دغه نمو لگانو دا پراته او دا درې وخت خوراکونه دا خو ته یو زمانه کې نو دا به اوزګارې ناستې نو چې سړی اوزګارې خو بیا خو څه کوي که نه نو دوی به داسې او دا غیبت یو داسې ترسکون غوندې شی دی ترسکون غوندې شی دی نو په دې به شورو واچو بل بل بل په باغ کې ناستې کوي دغه ترانه هغه زمانه بله وسته بله زمانه شی سړو ته راغی او په سړو کې سړو تم راغې عامو ته خو بیا مولیانو طالبانو ته راغې اکثر ترې پاسې په استاد پسې لګیا شي چې درسګاه نه وځي که نه یاره نن د وخته راغې مونږه دغه د ټیم نه مخکې راغې نن ډېر رستو راغې یاره سبق پې نه نسې وځغلو ساده سبق ورته ووایه که نه وایي نن خو یې په څه کې نپلاسې چې بیا ته لې خبرې پچ وکې ی سړی دوه خارجي خبرې وکي چې غشته را نیر کې خ چې کتاب زر ختم شي نه وای بس کتابې چې دی نو په دغه وو او چې کتاب لیر شي ی سړی ړی پ راله چا د دو میاشت کتاب و کال ته ورس که نه او کوتا سوینا نو یغا دا کلیاس خلال نساتی بچه غم غرد نکی او که سبق تیورا نگه وی خلق شرموی پا کلاس کی رسواکول کی او دا شطر مرغ دی ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب وعدکم ایا کل لحم اخیه میتا ایا مینه کوي یو ستاسوونه چې اوخورې غخه درور میتن مر غیبت خو دا د مړی غخه خوراک نو په کې تممو تاسو دا بد ګړی وېږې دا لا نه یقین الله تو به قبلون کې د میروبان یا یو الناس نا خلق نه کوم من د کارمونسه خلکو بے شکا مون پیدا کری تاسو د یو نارینا د یو زنانانا نارینا و حضرت آدم علیہ السلام او زنانا و حضرت حوا بے من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائلا او گرزو لیمو تاسو شعوبا و قبائلا وڑی قبیلی غٹی قبیلی شعوب سانگی قبائل غٹی قبیلی داما تاسو کردو لیوی لتعارفو دی دا پارا چیو بلو پی جنے لتعارف لال الافتخار دا تعارف دا پارا دا فخر دا پارا نو دا دا فخر دا پارا دا قبیلو دا وجود نو او شعوب النسب الابعد او قبائل النسب الاقرب انو کتما وردی وی شعوب النسب الابعد او القبائل النسب الاقرب دا ان اکرمکم اتقاکم اکرمکم عند اللہ عزتمن ستاسونا پنیز دا اللہ اتقاکم اغا اتقا ستاسو دے اتقاکم بالعمل والتقوى اغا اغا اتقا ستاسو دے یقینن اللہ دے پویو خبردار وی عراب آمن نامو ایمان روڑے دے قل تور توایا لم تؤمنوا تاسیمان نظر اولی دو زجر دی ولیکن قولو اسلمنا لیکن وای چې مونږ اسلام راوړی دی ایمان نوم دی د انقیاد باطینی هغه اخلاص غواړي، اخلاص په منافقانو کې نو. او اسلام نوم دی د انقیاد ظاهری، نو دی وای چې موږ د دننه طرف نه منقاد یو. الله وینا دن علم ما به استاسو دن نه نه منقاد، تاسو ظاهری انقیاد کوئ. ولما يدخل الايمان فرسنا دیننا او ایمان پدلون استاد کی تاسو کې انقیاد باطینی نه دراغلی، نو تاسو داسه موه چې امننا اسلمنا ویل شي. وان تطیعوا الله ورسوله، کتر تاسو د الله او د رسول اتباع کوي، نو لا یرتکم من اعمالکم شیئا، نو کم بن کی ستاسو دا عملون نسشه، یقنن اللہ دے بخون کے مربان، بشک مومنانا کسان دی چیمان روڑی پا اللہ و پا رسول، سم لم یرتابو او بیادی شکو نکی و جاہدو جہاد کی اموالیم پا مالون اخبرو باندے وان پسیم پا نفسون اخبرو باندے پی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی اولائک هم الصادقون، دا دی رشتینی الذین صدقوا فی قولهم آمنا، زماشتری وی الذین صدقوا فی قولهم آمنا. قل تورت ہوایا اتعلمون اللہ بدینکم، ایتاسو اللہ نے اطلاع ورکوی پخپل دین، او اللہ پیگی پاغبانیت پاسمانو کی دیو پزماکی، او اللہ پارشے پوی دے یمنون علیکا نسلمو، دیز باتی پتا چی دی اسلام روڑے دے، دیز آز باتی چی منگ اسلام روڑے دے، اومن ازمون بعض مقتدی اگر جماعت ترازین امام تا زان پی سندی چی دکو تا پسی منز کو دیر مو سیم تا پسی منزو نکو، او دیر بطال درس لرازینو اغا سبق تکیلی نصیب مور غلی و تموی چی دا کارو که سبق لم ورزو درس لم مول کارو نک، نو دا پا دی چی لکه داووی چی درس و سبق امراتا خی او موز امراتا خی دا زیر احسان شو، اغا پا اغا بان احسان ورواری اپا اغا احسان ورواری چی دا اغو من تورا کهو چه تا تا وایو چه لکا تا پسی منس کهو داگه کهو دا خو مانا کنه زمو احسانو مانا چه مانا ارکا تا احسانو مانا چه مسلا دل آباد اکلا او تور تکی را تاو خودو دا مسلمانه پسی شد بود بلک در پیش، نو آغا قلتا چه ده نو آغا داگه تا پا داگه بانده وارا همونگ پی نکام تلو جنازین پی کهو دا گور اپلان که کار دا سوکو چه غیر دا مو خلافو دار دی قوم او دار آروان خبری لی. نو یمنو نالیک آن اسلمو، قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمنو علیکم، بلکہ اللہ احسان کی پتاسو انہداکم للیمان، چه تاسو تے دا ایمان لارو خولا، ان کنتم صادقین فی دعائکم الایمان، کتر تاسو رشتینی یا پخپر دعوی کی دا ایمان پا دعوی کی تاسو رشتینی یا، نو با اللہ فللہ المنت علیکم، جزا دلتا حضر دا تقدیر دا سری، ان کنتم صادقین فی ادعائکم الایمان فللہ المنت علیکم، نو دا اللہ احسان دے پتاسو، اللہ تکم دے پتاسو احسان کئی زما شری، ان اللہ یعلم اللہ پوئیگی دا وی وحادا بیان لکونہم غیر صادقین فی دعواہم، دا بیان دے دے چی دا پا دعوی کی رشتی نی دی اللہ تی خبر دے، ان اللہ یعلم اللہ پوئیگی غیب السماوات پا پٹو سیزنو ناسمانو نو دزمکی، او اللہ پا اجتاس عمل کوئی، اللہ بصیر دے بما تعملون، پاغه باندې تاسو عمل کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقران المجید دا سورته قاف شروع شو. دا سورته قاف او دا سورته حجرات مینس کے ربط آپ یوسو جوہ سرر اولا وجہ دادا چمخ کی صورت کے فصورت حجرات کے بیان اس تا آداب د اصلاح د معاشره چې د آداب سره معاشره کې اصلاح راځي. نو په دې صورت کې په صورت قاب کې با بیان کیږي. الله الله بس بات تا قیامت او د جزا او د سزا معنا دا ده چې کچره ته په آداب باندې روان شې نو تا ته پیدا درشي او میدان دا روان دیغه کې به ستا د دغې مجاهده او د دغه برداشت ثمره به تا ته ملوشي. مخکې صورت کې د عذاب یو سبب ذکر و چې هغه شرک. نو دې صورت کې د عذاب یو سبب بل ذکر کوي چې هغه انکار عن القیامت. سورت په ترتیب مصحفی کې 15م ده. نزولی کې سلور درس او پس د سورت مرسلات نا نازل شوه. د سورت دریمه خبره هغه داوه د سورت دعوه ده صورت اثبات تا قیامت پا دلائل اقلیه اوسر. سلورم خبره امتیاز ده صورت. صورت ممتاز دی پا ذکر ده قرینین اوسرا الملک و الشیطان. صورت ممتاز دی پا ذکر دا سائق او دا شہید سره. صورت ممتاز دی پا اسباب دا تذکر بالقرآن ان فی ذالک لذکرہ لمن کان له قلب. خلاصه ده صورت دوی سو تا تقسیم دی. اول سول آیات پوری دیو دوی مخیره پوری مزامین چی کم رازی نو اغبا آیاتونو سرا سرا مخی تراش. مونگ آیاو سلسله چی کم شروع کرده و ده رکوگانو دا خلاصو نو داغی قصه دارا چی رنبه رکو چی دا پایی که ده الترغیب الى القرآن و ذکر الوعیدین والدلائل. ترغیب دے قرآن دا او ذکر دا وعیدین دے دلائل دی. دا خلاصه دا دا رکو چکمہ کی شروع کی گی. دا اول نا شپارسم آیات پوری دا اول ایسی صورت راجی او دا اول رکوم راجی. پدی کی یو دلائل ذکر کی گی وعیدین ذکر کی گی. یعنی دو خبری پر دیشپال سویاتو نکی ذکر کی. او کمنگ اوائی چه ذکر دا ترغیب او دلیلین وعیدین ندام تک تا ذکر چه دیکی یو قسم رازی. دا قسم دا قرآن دا دلائلو نا یو دلیل دی. دلیل نقلی، دلیل وحی، دلیل عقلی، عقلی نقلی وحی او قسم. فسلور دلائل قرآن چلی. نو دی رکو کی یو قسم رازی او دلائل عقلی رازی. نو پا دیت بار سرا سورت کی ترغیب یا صداقت قرآن او ذکر الوعیدین والدلیلین. قاف اللہ پیگی پمانا دی حروف والقرآن المجید. گوا دے قرآن چی دے بزرگے والا کتاب دے پس گوا دی. گوا پس دے نو دغر دا اغا حضب دے. ما بقیا موضوع شبہ دا مجید مانا مدارک کی ظلمت دی والشرف. دا سی قرآن چی دی خواهن دا مجد و دا شرف دی. اوز جواب سدی نو جواب باری محیط وی وی لطبا سننا گواد قرآن چی تاسو برا پرتکی گی خامقا قیامت کی او یا گواد قرآن فدی خبرات چی جئتا هم منظران بالباسو تراغل دیتا یرے بدیل را دعذابا جئتا هم منظرن بالباس. او یا دلتا جواب پڑتے والقرآن المجید انکا لرسول حق او قرآن گواری تتا حق رسول حق رسول بل عجبو. دلتا ددے ما تفرے پڑتے فشکو دیشا کو بلا جبو بلکی تاجبیو کو انجاہم منظر منہم چراغ دیتے اور ان کے دینا نویل کافرانو دا دے یوشی عجیبا قید شمگا ملو او شخوری دا زجر بینکار القیامت. چی من خوری شو او ملو شو نو بیا برا پاسو انو باسو اذا کننا انو شرو اذا کننا اذا متنا و کننا ترابا. نو شرو او نور جو رولمانی او دارنگی جواہر. ذالک رجعن بعید دادے و پسید رضا قل قد علمنا ما تنقص الارض منهم. یقیناً پیگو من پاگا باندے چسمکے کمائی دے دینا. ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ او منصر کتاب دے محفوظ یحفظ اقوالهم وعمالهم. بل کذبو بالحق بلکہ دی نسبت دروکی حق تا بل جاہم بلکہ راغل از دیتا حق فهم فی امر مریض ندیدی فا امر کی گڑ وڈ مختلط تی سوک ایمان روڑی سوک نہ روڑی نفلی انظرو افلم ینظرو دینو گوری اسمان تبرا کیف بنینا حاج سنگا جڑکڑے دے منگا اسمان تکوری نا چی اسمان منگ سنگا جڑکڑے دے بنیناها منا احکمناها روح المعنی وی بنیناها احکمناها چی اغامنگا مضبط کرده ده اوال قینا فیها رواسیا وزیناها بالکواکب اغامنگا خیست کرده پکواکب سرا وما لها من فروج او نشتا دیده پارا من فروج سچند اس چند پکیتت نشتا دا اس علوی دلیلو دلیل چه تعلق دا برا سر اس سفلی دلیل تعلق دا لاند سر ولر دا مددنا زمکا مو خورکر دا مددنا همانا بسطنا والقینا فی رواسیا او غرزول دی مونگ پایی که رواسیه غرونا رواسیه مانا جبالا رواسیه سوابتا تمنعوها من المید دا بندی حرکتنا چی پتاسو حرکتو نکی تمنعوها من المید من الحرک وامبتنا بیارا درغنو مونگ پدی کی در قسم جوڑے ازمندنا تبصیرتن و ذکرا دپارا دبصیرت او دیاداش دار بندا منیب چراگردی اللہ تا و نزلنا من السماء ما مبارکا اور آلیگو مونگ دا اسمان نا اوب مبارکی ما ام مبارکان او بو مبارکی دیتا دی ما نمراد دی مطر او مبارک ذکر دی لئنہو بیہی یحیی النبات والحیوان جن با دیبان دی ملاوی گی نبات تاو دارنگی حیوان تاو فانبتنا به را درغنو مونگ پده جنات باغونا وحب الحسید او اغدانه غنم اربشه اغا مونگ پده را درغنو دانه لوکلی شوی ونقل باسقات اللہ طلع النزید او کجوری باسقات دنگ دنگ باسقات منا اتوال باسقات انہ اتوال دا چدینو دا اتوال دی منا اتوال دا اگدی دی باسقات او دویم منا دا اتوال منا پا میوہ باندی درنی دی وی انہ اللتی قد سقلت من الحمل دا حمل دا وزنا آغا درنی لها طلع النضید دا دیر پارا خوشی دی یو بل دا پاسا نضید یو بل دا پاس رزقا للعباد دا رزق دی دا پارا دا بندگانو فراکا دا دینا خوراک کئی و بو پس سکیتیم پاس کئی و رزقا رزقاً للعباد وحینا بی بلدتا میتا جم دیکھو مونگ پدی سر خارمر کدارک الخروج دارنگ دی بروزی دا قبروننا لکا سنگ چی میوی رواتی پسنون رواتل بزمکینا او پارکت باندی برا لڑل ندغ شانتی نو دا کذالک الخروج څنګه دا بوټی روزی نو دا شانتی با دا انسانانم دا دی قبرون نروزی کذبت قبلهم قوم نوح نسبت درو کلو دینا مخی قوم دنوح و اصحاب الرس دا تخویفی دنیاویم دی او دا که تسلیم دا او قواندانو دا بن قوم دا شعب علیہ السلام و عادن عادیانو و فرعون و فرعونیانو و اخوان لوتن او دا رونو دا لوت علیہ السلام او رونو یعنی دا قوم و اصحاب الایکا او قوم دا شعب علیہ السلام شعیب علیہ السلام آغا اصحاب الرس بدی بارک امراضی چهم ممم بعث الیہم شعیب رول مانی او بعد وی چی رس دا بقایا دا سمودیان او اصحاب الایکا دین امراد قوم د شعیب علیہ السلام دے و شعیب علیہ السلام دو قومونو تلگل شو و قوم طبع دارنگی قوم د طبع کلن کذب الرسل دی طولو نسبت تا درو کلو پیغمبرانو تا کذب الرسل اے جمیع الرسل لی اتفاقهم علی الدعوتی لتوحیدی جمیع الرسل ټولو پیغمبرانو تکذیب کړو لاتفاقهم علی الدعوه ذکر دا ټول پیغمبران متفقو په دعوت باندې دای ټولو یو دعوتو الی التوحید توحید تا لاتفاقهم علی الدعوه الی التوحید والانذار بالباس او دی انذار بالباس دا قیامت نه یرول کول والحشر و تکذیب واحد منهم تکذیب للکل نو دا یو تکذیب کول دا سیدی لکه چی دا ټولو تکذیب کئی دا یو تکذیب دا سیدی لکه دا ټولو تکذیب کئی فحق وعید افعینا بالخلق الاول ایا ستړي موږ پاول دل پیدائش باندې استفام انکاری دی من ستړي خو نه یو بل هم په لفظن بلکې دی بشک کی دی من خلق جدید دنه پیدائش نه ذی مرکو کی الادله والوعیدین برازی او دا ذی میسره صورت تر اخره پورې دا ولقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی انسان وَنَعْلَمُ فِيكُمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ فَأَغَ بَانْدِي چِ وَسْوَسَا چِ فَأَيْمَانِ دُتَ نَفْسَ دَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مُنْ نِزْدِيُ دُتَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ دَ رَگُنُو دَ مَرَيْنَا دَ مَرَيْنَا دَ رَگُنُنَا زِيَات مُنْ دُتَ نِزْدِيُ اِذَا يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ قَلَ چِ دویو دیکی دون کی خی طرف تا و گست طرف تا عن الیمین قعید و عن الشمال قعید یو باتی خی طرف تا یو گست طرف تا ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول ما الفزو من قول نو دی دینک یو خبر الا لده رقیب عتید مگر دا پرشتا د پخوا کی سوکه کون کی وی تیارا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب مگر دد سرا سوکے کون کی تیار رقیب عتید وجا سکرت الموت بالحق اور ابشی سختے د مرگ پا کا سرا او ویلی شدتا ذالک ما کنت منو تحید دا غوا چتوی د دینا تختیدن کے یقال لمنکر البعث او ویلی شی ا منکر د قیامت تا چکم کس منکر د قیامت تے ناغت ابو ویلی شی ذالک ما کنت منو تحید دا غوا چت د دینا تختید تر دینا د اعلان کو اوس د باندې رااله چته وې ونفقا فی السور او پوک بهوالی شي په شپېل کې ذالک یوم الوعید دا دا روز الوعید د سزا روز ده دا د عذاب روز ده د نافرمان دپاره وجاد کل نفس او را بشي هر نفس ما هاد دی سر سائقن شرون کی بی و شهید او گوا بی دو پرشتے بی سائق او شهید یو بی روان کڑی بلبا پی گوایی کئی نو دا دو قسان با دی سر روان دا منگا یو نیمه گنته را پارا تفریبا مشی پکی او دا جنازه را دی جنازه لزوز جنازه اکو پا منده تیزه بیا لازم نو تا سکم مرگری که جنازه لسه کلمه کلوی تلیشه هم خبره را خستا دا دلتا دا مدرسه او طالب و دا غنی کم مرده او کم آغا دغنی ندینو دلتا او دست چار دام تازه کئی بیا بچکن دینو نغاو صحیح شو